Jeg har røde roser kær under havens grønne træer, og det luner nye krat, hvor vi sad en sommernat. Men jeg elsker mest at se haven prægtig klædt i sne, fjelleklang og kanetur er det bedste på denne jord. For sne, sne, sne, sne daler stille ned, ro og fred følger med. I sne, sne, sne, sne tager jeg dig til brud, så mød mig i valsen og lad os danse at se haven prægtig klædt i sne, fjelleklang og kanetur er det bedste på denne jord. For sne, sne, sne, sne daler stille ned, ro og fred følger. I sne, sne, sne, sne tager jeg dig til brud, så mød mig i valsen og lad.